منقول ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا تکبر کرنے والے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے؟ تکبر کی قسمیں, سب سے بدترین قسم تکبر کی کفر, اور وہ تکبر شیطان کا. اس بد نصیب نے تکبر کیا اور ایمان سے ہاتھ دھویا, اور صاف اس نے کہا جب اس کو آدم علیہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے صاف انکار کیا. اور قرآن کہتا ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, اور یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر ہوں, کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. تو شیطان تکبر کی وجہ سے سجدے کا انکاری ہوا, اور خود قرآن پاک نے اس پر فتویٰ کفر کا جاری فرمایا, کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. اسی طرح فرعون, نمرود, یہ سب متکبرین تھے, سرکش تھے, اور انہوں نے کفر اختیار کیا. اس طرح ابو جہل, ابو لہب, ابی بن خلف وغیرہ کافروں کا تکبر. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر اور ضروریات دین پر تو ایمان رکھتے ہیں, لیکن اعمال میں تکبر کر لیتے ہیں. مثلا کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر جاننا اور اپنے آپ کو اس سے بڑھیا جاننا, بہتر سمجھنا, تو اگر اس کی سامنے والے کی یہاں تحقیر اور تذلیل مقصود ہے تو یہ تکبر ہے. تو یہ تکبر عملی ہے, اعتقادی نہیں ہے. تو تکبر عملی کفر نہیں ہے, اور اس کو جہنم کی سزا اگر ملی بھی تو بالآخر وہ سزا پانے کے بعد یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے, کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو سزا اس سے پہلے جہنم سے بری نہ ہو جائے, کہ اس کی سزا یعنی پوری سزا اس کو نہیں ملے گی, شفاعت سے انشاءاللہ وہ شفاعت سے وہ داخل جنت ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کرنا کفر, اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد, توبوا إلى الله استغفر الله, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.